yar yar dil yar yar yar dil yar yar. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı yar yar yar dil yar yar yar dil yar yar yar. Yar yar dil yar yar yar dil yar yar.